نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نا نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا، صبح طیبہ بٹتا ہے مارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بولو نور گیا، نور آ گیا، بولو نا نور آ گیا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سر توڑا نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نا نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا،